Honea etorren itzala, bere alase ezagutu nuen Daniela. Denbora berean, jakin gabe pertsona bera ziela ezagutu nituen bere idazlanak, ez? Eta irutu zaitola luma handiko idazlea dela. Eta gehien bat, sentimentua handikoa. Euskararekiko, Euskal Herriarekiko, Urruñarriarekiko, maite du bereziki sufrikarioan edo azpian ikusten duen pertsona, herria, izadia bera. Eta orduan hori islatzen da bere idazlanetan. Pena eman zidan bere lanakola hola barreiaturik ikustea. Eta Daniel Albizuk indakoa altxor txiki bada. Eta altxor txiki hori jaso beharra zegoen. Orduan gero Daniel Alekin hitz egin, berak eskura eman zizkigun idazlan guztiak. Eta hemen dago usta, baino meritua nolabait gehien bat Daniela Albizurena.